जो पहले कभी हो गया था अब है वह अभ्युत्थान नहीं, वह आन नहीं, वह बान नहीं, वह शान नहीं, वह मान नहीं, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। दुख निधान हो रहे कभी जो थे सुख सौख निधान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। मिलकर कभी नहीं गाते हैं अब जीवन का गान, अपने अपने डफली पर है अपनी अपनी तान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। नीति नहीं है, प्रीति नहीं है, है ना उचित अभिमान, भाई अपने ही भाई का करता अहित विधान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। सत्य धर्म की कहीं किसी को अब न रहे पहचान, अंधे के पीछे चलते हैं हो सब अंध समान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। खोकर सकल पूर्व पुरुषों के गुण गौरव और ज्ञान, बाकी रख छोड़ी कहने को केवल थोथी शान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। चाहे तो हो सकता है फिर भी वैसा उत्थान, चाहे तो हो सकता है फिर भी वैसा उत्थान। है 40 करोड़ आज भी हम हिंदुस्तान, नहीं है अब अपना वह मान, नहीं है अब अपना वह मान। संरक्षण में भीष्म के दोनों राजकुमार, विदुर सहित कुछ काल में सब विध हुए तैयार। धृतराष्ट्र कुंवर में मल्ल युद्ध करने की आई निपुणाई, और सुघर पांडु को प्राप्त हुई धनवा धारण की चतुराई। अब रहे विदुर सो उत्तम वे ज्ञानी गुण गौरववान हुए, व्यवहार नीति की बातों में पूरे पंडित विद्वान हुए। अब भी इतने कालों परांत जग आदर उनका करता है, उनकी वाणी को विदुर नीति कहकर सादर सिर धरता है। सारांश हुए धृतराष्ट्र मल्ल और पांडु धुरंधर कहलाए, और विदुर नीति के पंडित हो सब लोगों के मन को भाए। बढ़ा भीष्म के चित्त में अभिनव अब उत्साह, सोचा कर डाले तुरत अब तीनों का व्याह। भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर देश सुहाता था, जो सुख संपत्ति से भरा पूरा गांधार देश कहलाता था। उस युग का यह संपन्न देश अब भी उस जगह दिखाता है। पहले गांधार कहता था पर अब कंधार कहता है। हे सुबल नाम के नृपति वहाँ कन्या जिनके गुण वाली थी, गांधार राजकुल मानस की मानो वह मंजुमराली थी। चांदनी देख उसके मुख की चांदनी मलिन हो जाती थी, गांधार देश के होने से गांधारी वह कहलाती थी। एक दिवस शुभ समय में करके सुभग विचार, नृप गांधार समीप में पहुँचे भीष्म उदार। जाकर बोले हे महाराज प्रस्ताव एक मैं लाया हूँ, गांधार सुकुल ककुरकुल से संबंध बांधने आया हूँ। वह हुई विवाह योग मेरे जेठ भातृज बलधारी की, इसलिए याचना करता हूँ मैं राज सुता गांधारी की। स्वीकार आपको हो राजन तो आगे कार्य किया जाए, गठ जोड़े से वर कन्या का शुभ नाता जोड़ दिया जाए। सुभग देश गांधार के नर नायक बलवीर, सहसा उस प्रस्ताव पर हुए तनिक गंभीर। सुन चुके थे वे यह पहले ही, धृतराष्ट्र कुमार बलधारी है, लेकिन नेत्रों के बिना उसे जीवन मग में अंधियारी है। निज कन्या नेत्रहीन वर को देने में वे कुछ सकुचाए, इसलिए भीष्म से तत्क्षण ही स्वीकृति के वचन न कह पाए। लेकिन कुरुकुल के गौरव का मन में जिस समय विचार किया, तब अपनी कन्या देना ही आनंद सहित स्वीकार किया। मणि भूषण पट वस्त्र के दे अनेक उपहार, सौंप उन्हें भीष्म को दी कन्या सुकुमार। शकुनी नाम का सुबल के था एक राजकुमार, पहुँचाने को बहन के रथ पर हुआ सवार। गांधारे राजकुमारी को जब भीष्म हस्तिनापुर लाए, तब रम्य राजधानी के सब नर नारी मन में हर्षाए। मंगल के सामग्री लेकर पुलकित हो सत्यवती धाई, निज पुत्र पुत्र वधु के स्वागत को महलों की ड्योढ़ी पर आई। आनंद सिंधु उर अंतर का उर अंतर में न समाता था, नेत्रों के द्वारा बाहर को भीतर से बह बह आता था। मंत्र ध्वनि विमल हो रही थी, बंदी जन विरोध सुनाते थे, उल्लास विलास हुलास भरे दर्शक गण शोभा पाते थे। शुभ शीतल मंद सुगंध सनी मलिया नील मोद भर रही थी, मानो वन वधु सुंदरी का शुभ स्वागत प्रकृति कर रही थी।